început fu bine, a cuibai de mine și soacra și muierea. Început la comanda, la început fu bine, a cuibai de mine și soacra și muierea. Început la comanda, mă! Nu mai stau deloc, într-una vorbesc, de se prăpădesc, că s-ar nice foc.